Middernacht, het begin van vrijdag 27 augustus. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst gereageerd op de aanslagen bij de luchthaven van Kabul, waarbij ook zeker 12 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het was voor de Amerikanen de bloedigste dag in Afghanistan in 10 jaar. Biden noemde de omgekomen militairen helden die hun leven gaven in dienst van vrijheid en van Amerika. Hij zei verder dat de Verenigde Staten de daders van de aanslag zullen opsporen en dat die een hoge prijs zullen betalen. Volgens Biden wijzen Amerikaanse inlichtingendiensten een lokale islamitische staatsgroep aan als daders. Hij heeft het Pentagon gevraagd om aanvallen voor te bereiden. Bij de 2 aanslagen bij de luchthaven van Kabul kwamen ook zeker 60 Afghaanse burgers om het leven, zeggen de Afghaanse autoriteiten. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij vanavond dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Les Républicains. Hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen de huidige president Emmanuel Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest, wordt eind volgende maand bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man die namens de Europese Unie de Brexit-onderhandelingen voerde met de Britten. Feyenoord en Vitesse hebben zich vanavond geplaatst voor de Conference League. Vitesse won met 2-1 van Anderlecht. Feyenoord verloor in Zweden weliswaar met 3-1 van Elfsborg, maar gaat door nadat het vorige week in de Kuip met 5-0 had gewonnen. AZ is er niet in geslaagd de groepsfase van de Europa League te bereiken. Na een 2-0 nederlaag tegen Celtic was een 2-1 thuiszegen niet voldoende. Ook AZ gaat nu verder in de Conference League. Het weer, vannacht bewolkt en vooral in het oosten soms een bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het bewolkt met af en toe zon. Ook kan er een bui vallen en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe overleef je dit leven? Het korte antwoord is natuurlijk niet. Althans, waarschijnlijk niet. Een interessantere vraag is het leven meer dan overleven? En dat verschilt per persoon. Tim S. Jongers is hier. Hij is in het dagelijks leven adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Houdt zich onder meer bezig met het thema bestaanszekerheid. En waar het ook vaak over gaat, de kloof tussen arm en rijk. Het duurde lang voordat hij zich realiseerde dat hij zelf in dit leven een van de weinigen is die over die kloof heen is geklommen. Geboren 1981, opgegroeid in Antwerpen, in wat je mag noemen armoedige omstandigheden. Het was allerminst voor de hand liggend dat hij zou gaan studeren en later bij zo'n instituut zou komen te werken. Hij merkte dat beleidsmakers wel vaak praten over dingen als koopkrachtplaatjes, maar dat het ontbreekt aan een beeld. Over wie hebben we het nou eigenlijk? Wie zijn die mensen? Er is een boek gemaakt, Gezichten van een onzeker bestaan. En daarin staan de verhalen van mensen die elke maand weer schrapen. Over Eefke, over Eddie, over Solomon, Annelia, Miranda, ik kan doorgaan. Tim S. Jongers is naast politiek wetenschapper ook dichter. En heeft 2 bundels uitgebracht onder de naam Tim Awadid. Welkom Tim S. Jongers. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Fijn dat. Je zou zeggen, als je ontworsteld bent aan een milieu of een omgeving, dat je niet omkijkt. Dat je denkt, nou ja, dat was toen en dit is nu. Wat was eigenlijk het moment dat het je inhaalde? Wat was het moment dat je ineens dacht, ik moet wel iets met die plek waar ik vandaan kom? Nou, mijn eerste reactie op jouw vraag is, was het maar zo dat je niet omkijkt? Je hebt iedereen, altijd omgekeken. Ja, iedereen kijkt wel om, denk ik, in het leven. Daar halen we ook onze lessen vandaan. Maar er zijn natuurlijk, ik denk, als je jezelf uit een bepaalde situatie ontworstelt en je stijgt, we noemen dat dan stijgen op een ladder, de sociale ladder. Ik heb daar zelf een ander idee over, want dat romantische stijgen op een ladder en naar de sterren gaan, dat vind ik, daar denk ik wel wat van. Maar als wat denk je daarvan? Ben ik meteen benieuwd. Wat dan? Ik vind het wel een mooi beeld. Ik denk aan Borderwijk en van die boeken van iemand die langzaam zich opwerkt tot deurwaarder of iets. Ja, het heeft zo toch het beeld van de kleine prins, hè, die het leven ontdekt en dan de sterren ziet. Zelf heb ik het eerder ervaren als het kruipen in een tunnel. Zeker als je bij wat ik voor mezelf zou benoemen 10 uur achterstand begint. Dan is het toch eerder blind kruipen in een tunnel. En je wil ergens naartoe, je weet niet wat, maar wat je wel voelt is dat bij alles wat je wint, je ook iets verliest. En op het einde van die tunnel is er licht. En eigenlijk kom je dan in een nieuwe wereld terecht. En ik denk dat dat, zeker in mijn functie gezien nu, is dat wel mijn beeld van, hey, dit is echt een nieuwe wereld met andere normen, andere waarden en andere beelden over het leven. Maar het is wel de wereld waar het beleid in wordt gemaakt voor iedereen. Kruipen in een tunnel, weet je, wil zeggen, je weet niet precies waar je naartoe gaat, want je ziet nou eenmaal niet zo gek veel in een tunnel. Ja, en dat ligt aan het eind. Ja, en het is oogkleppen op. Je wil ergens naartoe. Je wil je ergens van ontworstelen. En dan moet je gewoon gaan. Wat verlies je? Je zei je verliest ook zoveel. Wat is dat? Ja, ik denk dat in het leven wel met veel meer dingen zo is. Dat bij alles wat je wint, ook altijd iets achterlaat van jezelf of zo. Bij elke keer je verandert, je ouder wordt natuurlijk. Ja, je verliest toch iets, al was het maar jeugdige onschuld, bij wijze van spreken. Hè? Je laat toch altijd iets achter. En ik denk dat als je echt stevig sociaal stijgt, dat het vooral je oude wereld is die je moet achterlaten. Net een wereld met andere normen en waarden die je volgens mij echt niet in die nieuwe wereld gaat kunnen gebruiken. Dus je bent vrienden verloren, familieleden misschien ook wel? Ja, ik denk dat die afstand op een bepaald moment ook gewoon noodzakelijk is om verder te kunnen gaan. En er zijn genoeg onderzoeken, ook Nederlands onderzoeken van De Waal bijvoorbeeld, die dat echt bevestigen. Dat sociale mobiliteit is meer dan gewoon een diploma bereiken, maar het is ook echt wel in iets nieuws terechtkomen en merken dat het oude je daar steeds minder bij kan helpen. Kom jij niet meer op voor verjaardagen van mensen van vroeger? Ga je niet meer naar je oude buurt of nee, op bezoek bij familieleden? Er is natuurlijk. Ik woon nu 8 jaar en 23 dagen in Nederland. Hè? En daar is een reden voor natuurlijk. Hè? Ik bedoel, op een bepaald moment heb je toch een zekere belast mee. Die vasthangt aan de plekken die je kent, de mensen die je kent. En als je echt dan grote stappen vooruit wil zetten, dan moet je daar toch gewoon doorbreken. En in mijn geval was dat de grens overgaan, naar Den Haag gaan. En een nieuw land, een nieuwe stad. En een totaal nieuw leven opbouwen, denk ik. Wat was het moment dat je dacht, ik moet eigenlijk hier iets mee? Want je werkt dan in een instituut dat bezig is met dat soort maatschappelijke thema's. Over armoede, over de kloof tussen arm en rijk. Sociale vraagstukken, hoe je het ook noemt. Wat was het moment dat je dacht, ja, maar ik heb eigenlijk een ander verhaal te vertellen? Nou, ik moet zeggen dat ik mijn persoonlijke verhaal heb ik nooit zo echt betrokken bij mijn werk. Maar je krijgt natuurlijk als mens ergens je motivatie vandaan. Hè? In mijn geval public service motivation. Hè? Je wil het publiek dienen. Enerzijds heel blij dat ik in Nederland mag zijn. Dat ik hier een goed leven heb kunnen opbouwen. Anderzijds tegelijkertijd ook wel wetende dat het leven niet voor iedereen even goed is. En als je dan de luxe hebt om jezelf daarvoor in te zetten, ja, dan wil je dat natuurlijk gewoon doen. Als ik dan kijk naar mijn werk, ja, we zijn per definitie met die thema's bezig. Verschillen in de samenleving, hè, daar waar gezondheid en het samenleven elkaar raken. En mensen in bestaansonzekerheid bijvoorbeeld, zoals in het boek. Dat zijn mensen die daar wel mentale en fysieke schade mee oplopen. Die leven gewoon minder lang. Dat is een van de conclusies uit jullie eigen onderzoek. Ja, niet zo lang geleden. Gemiddeld 8 jaar minder lang leven. 8 jaar is toch op een mensenleven echt veel. Ja, en de goede gezondheid, dat gaat tot 20 jaar. Dus dat wil wel zeggen dat de leuke oude dag, dat je even naar de Nederlandse kust gaat, dat die er niet voor iedereen in zit. En daar mag je wel iets van vinden natuurlijk. En als je zelf weet hoe die situatie van dat leven is en daar een gevoel bij hebt, net omdat je zelf ook dingen hebt meegemaakt, ja, als je dan bij zo'n orgaan werkt zoals ik nu en je krijgt daar de kans om daar echt iets mee te doen, om die beleidswereld en die ervaringswereld samen te brengen, ja, dan die kans had je niet liggen, denk ik. De beleidswereld en de ervaringswereld, je noemt ook het gevoel. Dat is eigenlijk het verschil tussen de wereld van de cijfers, de grafieken, de mooie vormgegeven plaatjes, de verhalen, het gevoel, mensen die uit eerste hand kunnen vertellen. Wie zijn ja, die mensen? Dat denk ik wel. Hoe is dat leven? Hoe gaat dat dan? Ja, en kijk, het vertellen is één ding. Maar er zelf een gevoel bij hebben is een heel ander ding, denk ik altijd. Hè? We kunnen zeggen, als je beleid maakt, ga eens rondlopen in de wijk. En dan zie je die wijk. Maar dat is wel iets heel anders dan van, leef daar eens een half jaar. En mijn intuïtie zegt me, ook omwille van mijn eigen ervaringen, dat eens je daarin geleefd hebt, dat je er toch net wat anders naar kijkt. Van wat is daar nou echt nodig in zo'n wijk? Of wat is nou echt nodig voor mensen die in zulke posities zitten? En je hebt die grafieken, Sociaal Cultureel Planbureau, CBS. Je hebt de verhalen. We hebben een ombudsman die zegt, ik zou willen dat mensen mijn rapporten een keer lezen. Hè? Maar bij zulke boek dat we nu als raad hebben vormgegeven, gaat het toch echt wel over beelden en over gewoon de verhalen van de mensen, zonder beleidsconclusies, zonder advisering, maar gewoon ja, één vraag, hoe dan? Hoe is dit gegaan? Hoe gaat je leven tot nu toe? Laten we het eens hebben over jouw leven tot nu toe, want je groeide op in Antwerpen. Ja, ik ben opgegroeid in het zuidoosten van Antwerpen, in een klein stadje. En ik heb denk ik ja, van jongs af aan eigenlijk nooit anders geweten dat er bestaansonzekerheid was. Maar het paradoxale natuurlijk is dat je op dat moment niet beter weet. Het is dat je ouder wordt en net waar we het eerder ook over hadden, die stappen vooruit zet. Ja, als je dan eens achteruit kijkt, en dat was ook jouw eerste vraag, ja, dan zie je eigenlijk een puinhoop. En zie je een puinhoop van relaties, een puinhoop van ja, schoolcarrière. Eigenlijk heel je leven een puinhoop gewoon. En dan kan je kiezen. Of ik denk dat kunnen kiezen romantisch is uitgedrukt. Hè? Maar dan sta je wel voor een keuze. Maar kinderen vinden hun eigen jeugd altijd aanvankelijk normaal, omdat ze geen andere omgeving kennen. Ja, en dat is het punt, Natijn. Dat is ook dat wat ik zei met dat door die tunnel kruipen. Op het moment dat je dan in een andere wereld komt, je kijkt dan achteruit, ja, dan wordt het echt een ander verhaal. En dan begin je wel te beseffen van, was mijn situatie logisch? Is dit wat altijd gebeurt? Ik bedoel, Schets eens jouw situatie, het gezin waarin je opgroeide. Als het al een gezin was, eigenlijk. Ja, ik denk dat het vaak daar gebeurt. Hè. En als ik die verhalen uit het boek lees, is dat volgens mij een terechte conclusie. Dat heel veel ellende gebeurt gewoon met gebroken relaties. Hè. Gebroken gezinnen. Gebroken gezinnen, maar ik denk in bredere zin gebroken relaties. Ja, ik bedoel, in Nederland, als je momenteel in een scheiding terechtkomt, allebei een laag inkomen. Ja, een van de twee gaat het heel moeilijk hebben om een huis te vinden. Want de woningmarkt zit op slot. Het is bijna niet meer betaalbaar. En als je dan geen sociaal kapitaal hebt, ja, dan is dakloosheid na 2-3 jaar wel het gevolg. Hè? Dus ik denk dat gebroken relaties volgens mij heel vaak het startpunt zijn van ellende. Van de misère. Hoe oud was je toen? Van de misère, ja, zo zou ik het op zijn Vlaams ook durven stellen. Ja. Hoe oud was je toen je ouders uit elkaar gingen? Ik was zelf, denk ik, 3 maanden oud. Dus daar heb ik nooit echt herinneringen aan, natuurlijk. En ik weet sindsdien, ja, het is gewoon een oorlog geworden. Ik denk dat ze nu nog niet door en door zullen kunnen samen. Een vechtscheiding was het? Ja, zeer zeker. Maar wel met het gegeven dat je iemand hebt met heel weinig sociaal en cultureel kapitaal die achterblijft met op dat moment 2 kinderen. Dat worden er heel snel 4. En iemand die ja, zijn leven gewoon verder zet. En die echt wel 2 gescheiden werelden creëert op dat moment. En dan kom je in armoede terecht. En vanuit mijn ervaring gaat het dan niet zozeer over hebben van weinig geld. Maar vooral het hebben van weinig opportuniteiten. Niet de opportuniteit hebben om deel te nemen in een normaal sociaal leven. Of in een normale jeugd met onderwijs. Of de kans hebben om dagelijks te eten. En als je het over zo'n extreme vorm van armoede hebt, dan merk ik heel hard dat we dat de dag van vandaag allemaal heel zielig vinden. Als je jong bent, en dan vinden we dat erg. Maar dan merk ik ook dat we op een punt zijn gekomen dat als je 18 wordt, ja, dan is het plots je eigen verantwoordelijkheid. Dus voor de kinderen vinden we het zielig en voor de volwassenen vinden we het eigenlijk gewoon stom. Ja, en dat kan op 2 dagen veranderen. Hè? Zijn er je 18e verjaardag. Ja. Maar je zei niet altijd te eten. Je groeide op bij je moeder. Die kreeg nog 2 kinderen erbij na de vechtscheiding van je vader. Je vader verdwenen. Hoeveel verschil jij met die 2 kinderen die daarna nog kwamen? Dat is telkens 4 jaar. Dus jij was dan 8 jaar ouder dan de jongste? Ik was 8 jaar ouder dan de jongste. En dan merk je dat je in een gezin opgroeit waar ouders heel afwezig zijn. Net omdat ze bezig zijn met overleven. Daar de kinderen volgens mij best in vergeten. En ja, dan ben je zelfs als jonge kinderen op elkaar aangewezen. Hè. En wat ik zo frappant vind is... Dus jij was verantwoordelijk voor je kleinere... Ja, dat is een rol, zoals we daar net ook zeiden, dat is een rol die je oppakt, maar die je niet bewust oppakt. Hè. Dat is overleven, je doet dat gewoon. En als je dan 20 bent en je kijkt terug, dan denk je... Hoi, wat voor een rol heb ik opgepakt? Wat deed je dan? Luiers verschonen, kleren strijken? Kleren strijken was er volgens mij echt niet bij. Er werd niet gestreken in huis. Luiers verschonen en zorgen dat er toch een minimum aan hygiëne was, zeer zeker. Maar wat ik het bijzondere vind, is als we dan nu toch 30 jaar later zijn, dat we zien dat ook Nederland recht wel gebieden zijn waar dit nog steeds speelt. Het is al meteen een mooi contrast als ik zeg kleren strijken. Jij zegt nee, strijken. Ik had ook kunnen zeggen het zilver poetsen, maar dat gebeurde natuurlijk ook niet. En zo kan je heel veel dingen zeggen die... Ja, nee, die dingen niet... waren er niet bij. En kijk, ik denk dat je het... Als het gaat over bestaansonzekerheid, of laat het ons in dit geval even extreem armoede noemen, dan gaat het denk ik wel over het compleet ontbreken van een sociaal ondersteunend netwerk. Dan gaat het over heel andere hygiënische normen dan diegene die ik nu gewoon ben en die jij volgens mij ook gewoon bent. Als jij nu terugkijkt, dan was het heel smerig thuis. Dat zou je dan nu zeggen. Ja, voor zover dat er een thuis was, hè, want dat wisselt. Hè. Dat is niet stabiel. Hè. Ieder beeld van stabiliteit moet je volgens mij op zo'n moment loslaten. Dus jullie woonden op wisselende plekken ook steeds? Ja, tuurlijk. En dat, ik weet niet hoe het perfect hier in Nederland werkt, maar dat gaat dan van... S'avonds sta je voor je eigen voordeur en er hangt een geel papier op van de deurwaarder. En eigenlijk zegt dat papier, je mag hier niet meer in, als gezin. En ja, dan begint een zoektocht naar een andere oplossing. En dat gebeurt een paar keer. En ja, na 3, 4 keer, ja, dan zakt iedereen permanent door het ijs. En dat zijn de momenten waarop alles uit elkaar breekt. En waarin ik denk dat voor bepaalde mensen, ja, daar begingen de verslavingen, daar begingen de psychische problemen. Daar begingen de fysieke problemen. Dus jullie woonden eigenlijk in een soort conditie ergens tussen dakloos en niet dakloos in? Ja, het is altijd een laveren. Hè? En het is schaatsen op dun ijzer. En de vraag is dan, kijk... Wie kan je dat kwalijk nemen? Want dat is dan de vraag die onvermijdelijk volgt, ook als je ouder bent, denk ik. Heb ik... mezelf ook op betrapt toen ik 23, 24 was en die afstand echt al gemaakt was en ik dacht van, nee, ik moet hier echt mijn eigen pad gaan. Dan is de vraag, wie kan je dat kwalijk nemen? En dan denk ik, zeker met de kennis die ik nu ook heb van sociale problematiek, van, volgens mij is het echt een generatieding. Is er al heel veel gebeurd bij bepaalde mensen, nog voor er van mij sprake was. En ja, als je dat niet weet te doorbreken, dan ja, dat wordt een golf die zich uitdijnt. Waarbij je gewoon bij een andere generatie uitkomt die volgens mij gewoon net hetzelfde gaat meemaken. En dat patroon doorbreken, dat lijkt volgens mij ook voor beleidsmakers een gigantische uitdaging. Dus in die zin kan ik er wel met enige courage naar kijken. Maar ik ben zo benieuwd, want wat je zegt, we hadden andere hygiënische normen. Dus een dagelijkse douche zat er niet in. Tandenpoetsen zat er waarschijnlijk niet in. Kleren werden niet gewassen. Je leeft dan in armoede. Je moeder, die je zegt, heeft weinig sociaal kapitaal. Dus die was ook niet handig in dingen voor elkaar krijgen. Hoe is het eigenlijk gekomen dat jij op een zeker ogenblik wel naar school bent gegaan? En erachter bent gekomen dat je goed kan leren? En wat is voor jou, als je nu terugkijkt, het keerpunt geweest? Mijn eigen beeld is dat ik eigenlijk in heel dit verhaal van ellende en ongeluk, heel triest aanhoort, denk ik wel, zelf heel erg het idee heb dat ik heel veel geluk heb gehad. Het geluk dat ik er fysiek en mentaal best goed ben uitgekomen, maar ook het geluk dat ik best slimme jongen ben en dat ik een mondige jongen ben. Ik ben eigenlijk op school altijd wel een goede student geweest, maar ik heb nooit de kans gehad om dat te ontwikkelen. En dan op je 14e merk je van, ik zit hier op een heel laag niveau. Ik verveel me heel hard. Ik zit helemaal niet op mijn plek. Blijkbaar heeft iemand bedacht, die jongen moet daar zitten. En waarschijnlijk is dat bedacht omwille van mijn gedrag dat weer een gevolg is van een context. Want je was een onrustige leerling. Dat gedrag was onrustig. Ik denk dat als mensen niet op hun plek zitten, dat gaat niet enkel over jongeren, denk ik, maar als mensen echt niet op hun plek zitten, ja, daar word je onrustig van. De dag van vandaag kennen we burn-outs voor volwassenen die niet op hun plek zitten. Maar als jongere, dan ga je delinquent gedrag vertonen. Je gaat dissident gedrag vertonen. Je gaat je afzetten tegen alles waarvan jij denkt van, ja, maar wat doe ik hier? Dus laat me lekker met rust. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het lijkt me ook heel moeilijk op school te concentreren als je net de avond ervoor van huis bent gewisseld of niet zeker weet hoe lang je daar moet blijven. Of als er allerlei andere problemen zijn. Of als je de verantwoordelijkheid voelt voor je jongere broertjes. Al dat soort dingen spelen. Dat is net de kern van de zaak, denk ik. We rekenen jongeren af op hun schoolresultaten. En we hebben geen knopjes naast de CITO-toetsen waarbij je de sociale context even kan meenemen. Want die sociale context heeft natuurlijk wel effect op die schoolresultaten. Het feit dat je 's ochtends niet hebt gegeten heeft effect op je IQ, dat heeft effect op je schoolresultaat. Het feit dat je 's avonds met huiselijk geweld te maken hebt gehad en weer een nacht niet hebt kunnen slapen, als je dan in de ochtend je CITO-toets moet maken, ja, dat heeft zijn effect. Want dat soort problemen waren er ook, huiselijk geweld. Ja, dat zijn de dingen. En foute volgen, relaties, et cetera. Ja, dat zijn gewoon de dingen die volgen uit de chronische stress die in een overlevingssituatie van tel zijn. Hè? En drank en drugs, was dat ook een probleem? Dat is uiteindelijk wel het milieu waar we over spreken, denk ik. Hè? Dat hoort en er dat ook is, bij. Kijk, en dat vind ik, als we het hebben over verslavingen, denk ik dat we het in heel veel gevallen hebben over sociale achterstanden, angststoornissen, depressies, die overlevingsmodus, chronische stress. En we behandelen verslavingen. Maar ik denk eigenlijk op de achtergrond zijn we die dingen aan het behandelen. Hè. Daar ligt ook weer een oorzaak achter of een omstandigheid. Ja, ik denk dat in vele gevallen wel iets wat er speelt. Ja. We komen een beetje in de buurt van een hedendaagse versie van Les Miserables, als we zo doorgaan. Je had het over dat keerpunt. Je zei, ik was een goede leerling, maar ik vertoonde slecht gedrag. Ja, eigenlijk, en dat vind ik dan zo geweldig, en dat zie je ook in dat boek, hè. Gezichten van een onzeker bestaan. Dat er vaak toch een sleutelfiguur is die het net een keertje anders doet. Die zegt van, ik ga met jou naar een school en ik ga proberen jou toch op een bepaald niveau te krijgen. En als dan de context ook net wat wijzigt, dus dat je verhuist van een kamertje met 2 stapelbedden naar 3 vierkante meter van jezelf, dan heb je eigenlijk met zo heel kleine dingen toch een succesformule te pakken. Want eens er plots ruimte. Enerzijds is er een uitdaging van de schoolplots. En anderzijds is er ruimte om daar ook iets mee te doen. Al was het maar 3 vierkante meter achter een kartonnen praat, bij wijze van spreken. Het zijn wel jouw 3 vierkante meter. En wie was diegene in jouw geval die het zag en die jou hielp? Nou, dat was in mijn geval mijn stiefvader. Die nu spijt genoeg overleden is, maar... Dus je moeder had ineens een relatie met iemand die toch iets goeds gedaan heeft in jouw leven? Ja, die heeft zeker iets goeds gedaan in mijn leven. Dat kan ik zeker niet gaan tegenspreken. Hè? Er zijn ook andere verhalen te vertellen. Maar op dit punt, ja, zeker de juiste persoon geweest. En zeker net op het goede moment. Ook omdat er andere zaken heel fout liepen in de omgeving. Men het op het goede moment in die richting geduwd. En op dat moment zelf beginnen beseffen, 14, 15 jaar. Zelf beginnen beseffen van, oei, dit klopt niet. Hè? Ik ben 14 jaar, ik werk alle avonden fulltime. Na mijn studies. In het weekend werken in de horeca, ga je afwassen. Ja, je bent 14, je bent eigenlijk gewoon mede kostwinner. Want je voelde je verantwoordelijk en je dacht, ik kan iets doen, ik kan iets bijdragen om die armoede te verlichten. Laat ik ook maar gaan werken. Ja, maar nu doe je wel alsof dat een keuze is geweest of zo. En dat is niet. Ik kan nu niet zeggen van mezelf, nou Tim, dat heb je goed gedaan. Dat je op dat moment denkt van, jij gaat ook even werken. En nee, dat is gewoon een keuze. Dat is geen vrije keuze. Nee, dat is gewoon de logica geweest ter dingen op dat moment. Dus ik denk dat dat wel te nuanceren valt. Ja. Een van de geïnterviewden in het boek zegt, ik was zo slecht in het goed doen van dingen, dat ik dacht, dat ik goed ben geworden in het slecht doen van dingen. Goed worden in het slechte. Ja, dat begrijp ik dat wel, dat je eigenlijk virtuoos wordt in het verkloten der dingen. Ja, dat begrijp ik ergens wel. Kijk, het gaat toch over druk die we op jonge mensen zetten. En ook hoe de omgeving daar naar kijkt, hè. Afhankelijk van de normen en waarden die je hanteert, die volgens mij redelijk geldend kunnen zijn en redelijk gemiddeld kunnen zijn. Als je dan kijkt naar jongeren in achterstandssituatie en hun gedrag, ja, dan zijn er wel redenen om daar heel veel van te vinden. Als je kijkt vanuit die context en vanuit eigen normen en waarden, kan dat begrepen worden. Maar als daar een afstand is tussen degene die er wat van vindt en de leefwereld van degene die daarin zit, ja, dan kan je op de duur gewoon niets meer goed doen. Hè? En dat was ook een punt dat ik al had gemaakt. Is als je nu met een overheid in aanraking komt, ja, het is toch altijd een soort veranderproces dat je moet doen. Hè? Want je bent arm, dus we willen je helpen, maar dan moet je dit goed doen en dan moet je dat anders doen en dan moet je dat anders doen. En dan denk ik, als u nu in een relatie zit en jouw partner gaat iedere dag zeggen wat je anders moet doen, nou, een week ben je helemaal klaar met die relatie. Zo werkt het meestal wel, ja. Van die overheid ben je dan wel afhankelijk, omdat je in die minderheidspositie zit. En dan kunnen we zeggen, er is een eigen verantwoordelijkheid. Maar dan is er ook wat ik daarnet al aanhaalde. Van 0 tot 18 vinden we dat niet en vinden we het vooral zielig. Dan word je 18 en dan is het eigen verantwoordelijkheid. Dan denk ik, ja, dat gaat te snel. Want het is onmogelijk dat als je die verhalen leest, dat je denkt van deze mensen vanaf hun 18e zijn alle problemen opgelost. Vanaf hun 18e zijn ze fysiek en mentaal gezond. Nee, er is schade gereden. Maar in dat concept van die eigen verantwoordelijkheid, ja, is het heel moeilijk om die schade een goede plek te geven. En veel dingen, criminaliteit, in aanraking komen met justitie, verslavingsproblemen, die hangen allemaal samen met de achterstandspositie. Maar die worden gestraft. Uiteindelijk. Dus dat maakt die relatie met de overheid ook niet per definitie een hartelijke. Het is niet dat iemand denkt, hoera, daar is de overheid. Ik weet niet of die relatie zo eenduidig is natuurlijk. Hè. Ik denk dat daar zeker nuance op zit. Maar je kan moeilijk verwachten van iemand die als kind nooit op volwassenen heeft kunnen rekenen. Of die als kind nooit een stabiele situatie heeft gekend. Ja, dat die dan als volwassen persoon plots het ideaaltype van de burger gaat spelen. Dat gaat hem niet worden, natuurlijk. En ik heb zelf ook vanuit de eigen ervaringen best veel met daklozen gewerkt. Ook met daklozen verslaafden. Ja, als ik die dossiers lees, dat krijg je gewoon niet meer uitgelegd. Het wordt heel moeilijk om dat dossier goed te lezen, dat goed tot je door te laten dringen. Om tot de kern van het probleem te komen. Ja, en dan een keer gaan zeggen, ja, maar het is toch wel je eigen verantwoordelijkheid. En kan je niet beter je best doen? Nou, ik zie dat echt als mensen die, ja, we hebben hen een been afgepakt in hun jeugd. En dan zijn ze volwassenen en dan verwachten we ze dat ze meelopen in de race van de tweebenigen. Zo kijk ik ernaar. En volgens mij kunnen we daar met snel wel onze eigen opvattingen over bijstellen. Wat ik nog wil weten over je eigen leven is, je zei, ik heb moeten breken eigenlijk met mijn achtergrond. Ik heb eigenlijk mijn achtergrond achter me moeten laten. Er is dus een moment gekomen, want je was een goede leerling, je raakte gemotiveerd. je ging studeren. Ik maak nu een heel lang verhaal, heel kort. En toen is er toch een moment geweest dat je dat contact hebt moeten afbreken. Dat je naar een andere stad in een ander land bent verhuisd. Dat is eigenlijk tragisch dat dat niet te combineren valt. Zijn je ouders bijvoorbeeld trots op je? Nou, dat vind ik wel een heel goede vraag. Ik had het er toevallig deze week nog met iemand over. Ik weet niet wat ze weten. Hè. Heel sporadisch is er contact geweest. Niet meer sinds ik in Nederland woon. Maar ik hoorde dat wel eens. Maar het woord trots laten doordringen is dan wel een heel lastige. Want ze hebben natuurlijk ook wel een rol gespeeld in heel het verhaal. Als je op je 18e niet de kans krijgt om een schoolcarrière te maken als anderen, en je doet het dan op je 27e helemaal zelf, als 27-jarige op de universiteitsbanken, naast 18-jarigen, na je les naar de dakloze opvang, heroïneverslaafden schone spuiten uitdelen, zorgen dat ze de nacht levend doorkomen. Als je dat zo moet doormaken, je krijgt dan te horen, ja, ik ben wel trots op jou. Dan heb je toch wel zoiets, ja, maar misschien had het net wat anders gekund. En daar zit ook een rol tussen. Zit daar woede? Zit daar kwaadheid bij jou? Nee. Omdat wat je eigenlijk zegt is, ja, trots. Waar zouden ze trots op moeten zijn? Want je hebt het zelf gedaan. Het is niet hun verdienste geweest. Ja, het gaat niet per definitie of het hun verdienste geweest is of niet. Maar als die relatie zo troebel is en dat verleden zo geproblematiseerd, dan is voor mijn gevoel trots geen, ja, niet het juiste woord, zeg maar. Want dat impliceert dan toch wel een relatie van een zekere wederkerigheid of zo. Zo voel ik dat dan aan. Ik kan daar fout in zijn. Maar er zit zeker geen woede. Nee, ik ben... Je bent niet boos op je ouders? Nee, ik ben vooral heel dankbaar dat ik uit zulke situatie ben kunnen komen. Ik besef me dat ik heel veel geluk heb gehad. Wat ik eerder al zei, dat fysiek de schade te overzien was. Dat mentaal de schade te overzien was. Ja, dat ik een prima stel hersenen heb, dat me echt heeft geholpen. En dat ik toch ook op de juiste momenten mensen ben tegengekomen die me toch hebben overtuigd om uit dat zelfdestructieve te blijven en in dat constructieve te gaan zitten. En ik denk dat zelfkomende vanuit een heel moeilijke situatie en de niet zo verstandige keuzes die je dan soms kan maken, ja, als ik dat dan reflecteer op anderen, dan denk ik, ja, dat vergt ook wel vergiffenis of zo. En met woede en met wrok schieten we ook niks op in dit leven, vind ik zelf. We hebben het niet altijd voor het zeggen of we woedend worden of wraakzuchtig. Voor wie net inschakelt, Tim S. Jongers zit tegenover mij en hij is adviseur van beleid in Den Haag bij de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving. En hij heeft ook een boek gemaakt, Gezichten van een onzeker bestaan. En hij is ook nog dichter, heeft twee dichtbundels gemaakt onder andere naam. We hebben het gehad over jouw eigen opgroeien in Antwerpen, of in de buurt van Antwerpen, aan de onderkant van de samenleving. Een van de dingen die je steeds noemt is het dogma van de eigen verantwoordelijkheid. Wat in heel veel beleid een vrij hardnekkig dogma is. Maar wat mij ook opvalt is dat je toch wel veel vertrouwen hebt in de overheid. Je kunt je de vraag stellen, kan een overheid dat eigenlijk wel oplossen? Kan een overheid andermans leven oplossen? Kan een overheid mensen hun leven op de rails krijgen als het eenmaal zo problematisch is geworden? Bestaat dat wel? Heb jij niet te veel vertrouwen in de overheid in die zin? Nou, ik werk zelf bij de overheid. Dus natuurlijk heb je vertrouwen in de overheid. Nee, maar ik zie wel mensen met heel veel goede bedoelingen die heel hard werken. En ik denk dat ook net... Er wordt heel veel verwacht van de overheid ook. Ik denk dat we ons daar ook bewust van moeten zijn. Op heel veel domeinen verwachten we heel veel van de overheid. En ik denk dat op dat sociale domein... We hebben 6 jaar geleden een bezuinigingsoperatie gehad. En ik denk dat op die keuzes best wel wat op aan te merken is. Ik denk dat dat besef ook steeds verder doordringt. Maar ik denk ook niet dat we constant naar een overheid moeten zien. Ik bedoel, wat ik zei, in mijn geval, er waren wel sleutelfiguren. U hebt het ook in zich om morgen voor iemand een sleutelfiguur te zijn. En ik denk dat een sleutelfiguur veel meer voor mij heeft gedaan dan een overheid ooit had kunnen doen. Maar ik vind dat punt van de eigen verantwoordelijkheid, ik vind dat daar heel veel voor te zeggen valt. Ik vind ook niet dat dat per definitie afgebrand moet worden. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar als we nu kijken naar jongeren die zonder eten naar school gaan, en dan gaan we geen ontbijt aanbieden, want dat is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Nou, dan mag je helemaal vinden dat dat de eigen verantwoordelijkheid is van de ouders. Maar door iets heel simpels als ontbijt niet aan te bieden, hebben we wel de kinderen. En dat is niet hun eigen verantwoordelijkheid. Dus ik vind prima dat je vindt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Maar besef wel dat als je op dat niveau niet ingrijpt, dat de kinderen daar de dupe van zijn. En dat is wel een keuze die iedereen kan maken. Als een bedrijfsleider mij belt naar aanleiding van het boek en die zegt, Tim, ik wil helpen, wat kan ik doen? Nou, dan denk ik, doneer aan een klas €50 in de week. Of ga iedere ochtend een bakje aardbeien met yoghurt afzetten. En die kinderen hebben ontbijt. En je maakt een wereld van verschil voor kinderen in die situatie. Zo klein kan het zijn. En die sleutelfiguren, er zijn natuurlijk een paar mensen kansrijker om een sleutelfiguur te worden dan anderen. Docenten bijvoorbeeld, onderwijzers, maatschappelijk hulpverleners. Ja, zeer zeker. En ik denk dat, gezien wat we nu horen van administratieve lasten en noem maar op, in heel dat domein, dat hoor je in de zorg ook, dat we misschien wel net wat meer ruimte moeten gunnen om te focussen op waar het onderwijs over gaat. En dat gaat over het kind. En dat een onderwijs aansluit bij een bedrijfsleven, daar kan je allemaal niet tegen zijn. Maar per definitie moet onderwijs gaan over het kind. Ook in het sociale domein, er moet wel ruimte zijn om zaken te kunnen doen. En die ruimte is er volgens mij niet altijd, of ze wordt niet altijd even goed genomen. Maar dat betekent soms ook, denk ik, dat je als professional of als bestuurder ook wel eens een stap terug moet durven zetten. Want u zegt, we kunnen allemaal sleutelfiguren zijn, maar als u het beeld hebt van, jij zei, we kunnen allemaal sleutelfiguren zijn. Ja, zeer zeker. Maar als u het beeld hebt van, het gaat best goed. Want u ziet een bestuurder van een stichting, en die komt een goed verhaal vertellen over de nieuwe interventies, dan denkt u, het gaat best goed. Maar hoe komt het dat het de bestuurder is die dat verhaal vertelt, en dat we heel weinig, de mensen die het subject zijn van zo'n interventie, dat we die heel weinig aan het woord horen? Want die horen we heel weinig. Wat merk je daarvan in je beroep? Want jullie schrijven rapporten, jullie doen studies, jullie adviseren over beleid, jullie proberen in de gaten te houden hoe het gaat met heel veel sociale omstandigheden. Maar je zei eerder van, ja, je kan wel eens langsgaan in een wijk, maar ga er eens een maand wonen, dan heb je een ander beeld. Jij zei, ik voeg iets toe, want ik ken vanuit mijn eigen achtergrond armoede. Ik weet hoe het eruit ziet. Wat merk je bij de meeste beleidsmakers en politici van gebrek aan kennis of hoe ze daar tegenaan kijken? Kijk, ik denk dat ervaringskennis belangrijk is. Wat niet wil zeggen dat ervaringskennis alles is. Hè? Maar ik denk dat we nu ook, ja, even luisteren naar een ervaringsdeskundige die dan zijn verhaal komt vertellen. En dan krijgt hij een cadeaubon. Dan gaan wij met z'n allen borrelen en bedenken hoe het beter kan. Ik denk dat niet langer kan. Ik denk dat ervaringsdeskundigheid echt een bestendige rol geven in organisaties. En dan organisaties die zich ook inzetten om die ervaringsdeskundigen zelf een stap verder te brengen in het leven. Ja, ik denk dat wel, daar moeten we wel ruimte voor creëren, denk ik zelf. Daar die mensen zelf gaan luisteren in plaats van boven te gaan staan en te zeggen hoe ze hun leven moeten inrichten en wat er anders moet. Iedereen heeft de mond vol van niet praten over, maar praten met. Volgens mij ga ik het over samen beslissen. En je wil niet weten hoeveel overheidsprogramma's er zijn om op allerlei niveaus te leren samenwerken. Dat is in de zorg zo, dat is in het welzijn zo, dat is in het sociale domein zo. Samenwerking is echt een issue. En dan denk ik, dat is helemaal prima. Maar dat betekent ook dat als er niet goed samengewerkt wordt, dat er mensen vergeten worden. Nou, keer je eens naar die mensen. Vraag echt eens wat zij denken nodig te hebben. Kijk, het subject zijn van overheid. Je schetst allemaal mensen die eigenlijk heel vaak verkeerde keuzes maken of hebben gemaakt. Ja, dat ook zeer zeker. Met een strafblad, met verslavingsproblematiek, met meerdere gebroken relaties en ingewikkelde gezinnen. Dus ik kan me ergens ook al voorstellen dat een beleidsmaker denkt, nou, ik ga jou even niet vragen hoe het moet. Ja, terwijl dat daar volgens mij toch wel de crux in zit. Om het wel te doen. Ja, kijk, ik weet niet, maar we geven in dit land 88 miljoen euro per jaar uit aan jeugdzorg die verbonden is aan vechtscheidingen. Ik denk dat we met 88 miljoen euro, afhankelijk hoe we dat inzetten, best wel wat vechtscheidingen kunnen voorkomen. Maar dan moet je er wel van bewust zijn dat we dat doen. Hè? Dat we nu die 88 miljoen aan vechtscheidingen geven. En dan kan je wel zeggen, moet relatietherapie voor minimagazinen gratis zijn of niet? Dat zijn keuzes. En als je die niet maakt, ja, je draagt die keuzes toch. Kijk, als je niet ingrijpt op het leven van een jongere in problemen, ja, dat zijn de zorgkosten van later. Hè? Dus een mediator, als mensen besluiten te gaan scheiden, van dat het dan in ieder geval amicaal gebeurt. Daar zou je voor kunnen zorgen, bijvoorbeeld. Heel praktisch. Bijvoorbeeld, zeg ik maar. Hè? Of goede rechtshulp voor mensen die te weinig eigen sociaal kapitaal hebben of te weinig eigen middelen hebben om hun rechtshulp in te kopen. Kijk, dat zijn keuzes die gemaakt worden en iedere keuze valt te verdedigen. Maar ik vraag me oprecht af, en dat is ook de oorzaak of de aanleiding van het boek. Ik vraag me oprecht af of we in de wereld van de hoogopgeleide, de mensen die niet met deze problematiek te maken hebben of hebben gehad, vraag ik me oprecht af of we nog wel weten hoe moeilijk het leven aan die onderkant kan zijn. Of mensen dat wel echt doorhebben. Ja, en of we op dat punt niet te veel vertrouwen hebben in de arrangementen die we ooit een keer hebben opgetuigd. Want bepaalde grondrechten zijn de laatste decennia wel verwaarloosd geweest. Ik bedoel, zorg, onderwijs, huisvesting, dat zijn grondrechten. Dat zijn sociale grondrechten, die zijn niet afdwingbaar. Maar er zijn best wel veel mensen die voor een huis zitten te wachten. Het aantal daklozen is verdubbeld de laatste 10 jaar. En ik vraag me af, kijk, dat beeld van die dakloze verslaafde zwerver die er zelf voor kiest, volgens mij gaat dat al heel lang niet meer op. En als je dat denkt, ja, dan ben je al heel lang niet meer in een dakloze opvang geweest. En ik vraag me dat af. En met dat boek natuurlijk probeer je dat een beeld te geven. En tuurlijk maken mensen foute keuzes. Maar die zijn ook vaak de oorzaak van iets. Als u vandaag met uw vriendin, of uw man, weet ik veel, ruzie hebt, en u hebt ook nog eens een slechte dag op je werk, dan gaat u 's avonds op de bank hangen en dan schenkt u 2 wijntjes in. Volledig te begrijpen, want dan kan u het even loslaten. Maar als elk moment van een dag miserie betekent en elk moment van een dag betekent overleven en je moet op een voedselbank gaan wachten en je kind komt thuis met een behoefte van school en je kan die niet betalen en je hebt constant met die problemen te maken, ja, ik weet niet of je er met 2 wijntjes nog gekomen s'avonds. Dus dan grijp je naar andere middelen. Dat is wel logisch. We hebben het over de overheid en dan eigenlijk als de overheid als een soort kracht van het goede. Of in ieder geval een verlengstuk van goede bedoelingen. Maar een van de grote nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar naast corona was natuurlijk de toeslagenaffaire. Waarin de overheid allerminst een verlengstuk van het goede was. Maar heel veel mensen juist diep in de problemen heeft geschopt. Zonder een heel erg duidelijke aanleiding. En in al die verhalen viel me 1 ding op. Hoe snel het gaat als je eenmaal de schulden zit. Schulden hebben kost geld en dat kost nog meer geld. Uit huis gezet worden kost geld. Deurwaarders kosten geld. Maar het vertrouwen wat ik toch voel in de overheid. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo ervaar. Ik heb geen geloof in politici of dat de overheid mensen echt nog helpt. Oké, maar de overheid is meer dan politici alleen. Ja, maar goed, zij zijn uiteindelijk heel veel goedbedoelende ambtenaren. Zij zijn de baas van het beleid. En ja, oké, maar daar zit een verschil natuurlijk. Ik weet dat dit heel cynisch is om dit te zeggen, maar als achterloze krantenlezer denk ik steeds vaker, is de overheid wel een verlengstuk van het goede? Of moet je gewoon blij zijn als je zo min mogelijk overheidspapier op je stoep vindt? Ja, ik denk dat per definitie. Als er bij mij een blauwe envelop valt, dan denk ik niet hoera, de overheid. Nee, als ik een blauwe envelop zie, dan krijg ik een Pavlov-reactie. Krijg je hartkloppingen. Ja, ja, ja. Ben je dan bang dat alles je alsnog wordt afgenomen? Dat je terug wordt veroordeeld naar het leven waar je uitgekomen bent? Ja, jij kan de armoede verraden, maar de armoede verraadt jou nooit. Die zal altijd als een angst met je meereizen? Ja, zeer zeker. En het zal ook altijd deel zijn van beslissingen die je neemt. Schoenen kopen van 100 euro is wel een grote stap geworden. Terwijl ik denk dat er heel veel mensen met veel duurdere schoenen rondlopen. Maar ik heb mezelf wel serieus moeten motiveren om daar ooit 100 euro aan te kunnen uitgeven. Dus dat zeer zeker. Kijk, en ik wil wel op je punt terugkomen. Ik claim ook niet dat een overheid de brenger van goede bedoelingen is. Maar we kiezen natuurlijk wel met z'n allen nog een overheid. En als we dan weten welke effecten bepaald beleid heeft, misschien kunnen we dan wel betere keuzes maken. En daarom is het denk ik belangrijk om ook hier te zitten en om daar toelichting op te geven en mensen informatie te geven om hopelijk de volgende keer toch bepaalde keuzes te overwegen. Maar want je zei net dat hoogopgeleiden helemaal niet echt een beeld hebben van hoe het is om een maand rond te moeten komen met 50 euro te besteden. Nee, ik denk dat er vaak niet bij zit. Hè? Dat ze daar geen idee van hebben? Ja, misschien sommigen wel, maar dat zou me verbazen dat algemeen goed is. Want ik weet niet of we dat dan als grens zouden nemen. Als je weet wat dat is om van 50 euro per week toe te komen. Hè? Dan mag er heel weinig gebeuren. Hè? Of je geld is op. Hè? En ik denk dat ook wel. Ja, kijk, een hamburger bij McDonald's is goedkoper dan een broccoli bij Albert Heijn. Hè? Als je 50 euro hebt, ja, dan ga je sneller naar die hamburger. Want daar kan je er 3 van op. En voor datzelfde geld heb je broccoli bij Albert Heijn gekocht, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat die bestaansonzekerheid net ook een trigger kan zijn van heel ongezonde keuzes. Terwijl we nu net er baat bij hebben met z'n allen dat we best gezond leven. Hè? Want de zorg kost heel veel geld. Daar komt ook dat verschil in levensverwachting voor een deel vandaan. Dat zou daar zeker wel te maken hebben, maar ook met chronische stress, met bepaalde ziektebeelden die bij mensen in armoede of mensen met een lage sociaal-economische status toch wel prominenter aanwezig zijn. Er was een keer een verslaggever, dat vond ik hele grappige journalistiek, die bij de verjaardag van Nicolas Sarkozy, toen hij nog president van Frankrijk was, ging posten bij de deur, een foto nam van iedereen die naar binnen ging. Het was een soort gala-entree. En de vraag die hij zich stelde was: komt er eigenlijk nog wel een niet-miljonair op de verjaardag van onze president? En het antwoord was dat er zelfs niet eens een niet-multimiljonair op zijn verjaardag was gekomen dat jaar. Nou, kijk. Ja. En dat suggereert, en ik geloof in Nederland hebben we traditioneel een ontzettend egalitair land. Waarbij iedereen op dezelfde fiets bij hetzelfde stoplicht staat. Zo zien we het zelf graag. Of er niet toch stiekem meer een kloof ook hier... Ja, maar in is geslopen. Ook multimiljonairs zullen wel eens fietsen. Dus ik denk nou niet dat... maar ik vond het, als we dan toch over buitenland bezig zijn. Ik vond het geweldig met Afghanistan. En dan iedereen is overvallen door het gebeuren in Afghanistan. En dat de Taliban binnen 2 dagen is kunnen oprukken naar Kabul. En dan lees je een analyse van iemand die heel veel in Afghanistan is geweest. En die zegt dan, ja, maar de Taliban zit eigenlijk al 2-3 jaar op de dorp. Sprintjes. Ze waren er al, ze zijn ze niet zijn in opmars. Ze zijn al 2-3 jaar op die dorpsprintjes. Maar als de Taliban er al zit, dan zaten er heel veel andere mensen niet op die dorpsprintjes. Terwijl het daar net gebeurt. En misschien doen we dat gewoon te weinig. Misschien komen we gewoon te weinig op de dorpsprintjes. Misschien komen we gewoon te weinig samen op een centraal plein, maar even te veel in onze eigen bubbel. En het zou mooi zijn dat, kijk, het is niet erg om in je eigen bubbel te leven. Maar het zou wel heel mooi zijn om jezelf daarvan bewust te zijn. En om, als je dan in je eigen bubbel leeft en je maakt beleid voor mensen en je bent zelf nooit het subject van dat beleid, dat je toch op zijn minst heel goed toetst van hoe gaat dat beleid hier nou eigenlijk uitpakken in die leefwereld van die mensen? En dat je niet van achter een bureau een soort droomwereld schetst, zoals de Amerikanen met Afghanistan hebben gedaan. Dat is nu een democratie, daar hebben wij voor gezorgd. Ja, ja dat is was net het niet uiteindelijk geworden, denk ik dan. Maar. Het was maar een droomwereld, omdat ze er eigenlijk niet zich heel goed in verdiept hadden. Kijk, ik denk dat dat inderdaad. En dat is de metafoor die je ook zou kunnen gebruiken voor elk beleid. Ja, ik zou een anekdote vertellen. Maar dit is een achterstandswijk. En er is een school met heel veel achterstanden. Nu krijgt die wijk heel veel aandacht. Nationaal actieprogramma. Dus dan organiseren we heel veel ronde tafels. Kennistafels in die wijk. Het merendeel van de mensen aan die tafels komen niet uit die wijk. En dat zijn mensen die daar een graantje hebben mee te pikken. En die bedenken dan, het is heel belangrijk om gezonde voeding te promoten. Daar kan je volgens mij helemaal niet tegen zijn. Ik ben ook voor gezonde voeding. En dan gaat er iemand in die klas, in die achterstandswijk, voor groep 7 leerlingen, een broccoli en een pastinaak promoten. Terwijl 90% van die kinderen in de ochtend niet hebben gegeten. Op dat moment ben jij met je broccoli en je pastinaak die kinderen aan het vernederen. Als je nou, alvorens je dat bedenkt aan die ronde tafel, een week achteraan in die klas zit en goed observeert, ik vraag me af of je nog hetzelfde idee zou hebben van laten we hier een broccoli en een pastinaak nemen. Ik denk dat je op andere manieren van preventie komt, want gezonde voeding in die klas is vooral zorgen dat er voeding is. Begin maar eens met gewoon ontbijt voor je over de broccoli en de pastinaak gaat. Ik ben ook nieuwsgierig naar de gevolgen van het coronabeleid hierop. Want ik las bijvoorbeeld dat veel vaccinatie, of mensen die afzien van vaccinatie, zich in hogere concentratie in bepaalde wijken bevinden. En dat zijn niet de villa-wijken. Dus daar zit ook al een sociaal verschil weer achter. Maar de gevolgen van de lockdown komen het hardst binnen in de informele sectoren. Die kunnen geen steun aanvragen, want officieel bestond het allemaal niet. Of was het niet vast, of was het een beetje houtje-touwtje. Ik ben benieuwd hoe gelijkwaardig die gevolgen gedragen zijn in onze samenleving. Ik denk dat dat zeker subject van onderzoek moet worden. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Dat we daar nu nog wat weinig over weten. Maar ik kan me wel inbeelden dat, kijk, enerzijds die lage vaccinatiegraad in die achterstandswijken. Maar eigenlijk weten we ook dat de meeste essentiële beroepen tijdens heel corona uit die achterstandswijken kwamen. In de Haagse Torens worden essentiële beslissingen genomen. Na Transvaal en de Schilderswijk komen de pakketbezorgers en dat waren plots de essentiële beroepen. Dus die mensen zijn ook blijven werken. Daarnaast denk ik dat er, en volgens mij ook wel deels terecht, meer wantrouwen is jegens de overheid. En ik vind dat zelf, toen ik zelf jong was, heel je leven ligt aan die horen. En dan hoor je een politici zeggen, het gaat hartstikke goed met de economie. De koopkracht gaat vooruit. Het is een hartstikke gaaf land. Hè? Dat is het equivalent. En toen dacht ik al als jongere van, ja, maar ho, wat is hier gaaf aan? Wat is hier leuk aan? Ik zie niet dat het goed gaat met de economie. Dus ik zeg dat echt als fake news. 3% economische groei, dat zei jou niks. Dat zegt me niets. Nee. En dat zijn de gemiddelden. Kijk, je kan 10 mensen in een kamer zetten. 9 minima, 1 miljonair. Ja, dan heb je een heel welvarende kamer. Maar 9 mensen hebben geen goed leven in die kamer. Hè? Je hebt ook poëzie geschreven. Onder meer een hommage aan de stad Antwerpen. Maar dan niet als als een soort reisgids met Rubens en de andere mooie attracties. Maar echt het rauwe leven. En je hebt ook een bundel geschreven over liefdesverdriet. Over een breuk. Ja, en die bundel over de breuk gaat toch meer over mentale kwetsbaarheid, denk ik. En dat idee wat ik daar net al propageerde, van heel veel begint met gebroken relaties. En dan kan je in een cirkeltje terechtkomen. En dan is het heel erg de vraag waar het cirkeltje je brengt. En dat kan een heel donker zwart cirkeltje zijn. En de hommage die jij noemt, dat gaat over dakloosheid. Waarbij, denk ik heel erg geput heb uit de ervaringen van de mensen die ik ben tegengekomen tijdens mijn werk, maar ook mijn eigen ervaringen. Toen je werkte in de nachtopvang? Ja. Daar. En waarbij ik toch ook heb willen laten inzien dat het meer is dan een zwerversbestaan. Het gaat echt over... Ik weet nog goed dat we in Antwerpen een burgemeester hadden. Die hebben we nu nog steeds trouwens. En hij zei, de sociale zekerheid is een hangmat geworden. En ik kon dat helemaal niet begrijpen, want ik zag heel veel mensen op de grond schrapen. Hè? In diezelfde stad, waar hij van... Jij zag geen hangmat. Ik heb die hangmat niet gezien. Toch voor heel veel mensen niet. En daar heb ik wel woorden aan willen geven. Aan dat gevoel. Maar ja, ook aan die stad. Want het zijn gewoon mensen die in die stad op dezelfde straten leven als de mensen die hier langs lopen. En toch leven ze eigenlijk in een andere stad. Ja, en dat is het bijzondere. Hè. Dat maak ik nu twee keer mee. In Antwerpen zat ik bij de nachtopvang. Dat koos een verslaafde. Moest ik s'nachts een verslaafde reanimeren. En dan moest ik de rijen over met mijn fietsje. Om 8 uur 's morgens. En dan kwam ik op de universiteit. Dat was 6 minuten fietsen. En in Den Haag werk ik in de Haagse Torens. Dan rijd ik op mijn fietsje de stad uit. En dan rijd ik een bruggetje over. Dat is ook ongeveer 6 minuten. En dat zijn 6 minuten die je echt van de ene wereld naar de andere brengen. 2 compleet verschillende werelden. 6 minuten fietsen. En die leven met de rug naar elkaar. Dat is eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Het is echt met de rug naar elkaar. En vandaar dat ik ook zeg, we kunnen altijd naar beleid kijken of naar politiek kijken. We zijn zelf ook aan zet. En we kunnen zelf ook een verschil maken. Heb je geen politieke ambities? Dat is een hele goede vraag, maar ik ben Belg. Ik ben daar best trots op. Ik noem mezelf niet snel Vlaming. Ik ben een van de laatste staande Belgen, zeg ik altijd. Dus ik ben geen Nederlander. Dus mijn ambities zouden nooit verder kunnen reiken dan de gemeenteraad. Want daar mag je stemmen en daar mag je ook volgens mij gekozen worden. Ja. Dat wel. Maar ik heb geen... En ik heb ook niet per definitie de ambitie om Nederlander te worden. Maar als er ooit een nexit aankomt, ga ik wel helemaal van voor in de rij staan. Een nexit? Ja, het verlaten van de Europese Unie als Nederland. Als dat er ooit aankomt, dan ga ik me helemaal van voor in de rij zetten met een tentje, zodanig dat ik snel geregulariseerd kan worden. Maar tot dan, binnen de Europese Unie als Belg, vind ik Nederland... Fantastisch mooi land. Oh ja, dat is wat je bedoelt. Mochten ze ooit zo op het idee komen om eruit te stappen, dan zou je alsnog wel een Nederlands paspoort aan zeer zeker vragen. Ja. Ik zie het op middellange termijn toch niet gebeuren trouwens. Maar ja, je weet het nooit. Wat wordt eigenlijk je volgende project? Want dit boek, dit is echt... je hebt het ook aangeboden aan de minister en verspreid onder heel veel beleidsmakers. Dit is een boek waarin je mensen een gezicht en een verhaal geeft over dat onzekere bestaan. Wat wordt je volgende project? Ja, dit is sowieso een raadsproject geweest, dat boek. En vanuit de raad komt hier echt nog een advies op. En zelf, ik ben altijd heel actief geweest in het sociale middenveld in Den Haag. En die rol wil ik wel blijven opnemen. Maar ik wil toch vooral nu toch blijven focussen op die afstanden. En hoe we die bruggen kunnen bouwen. Zonder mensen te beledigen, zonder te zeggen dat iedereen het fout doet. Maar gewoon gezamenlijk van hoe komen we nou echt beter tot elkaar? Hoe kunnen we dat beter doen? En hoe leren we elkaar toch net wat beter te begrijpen? Hoe kunnen we elkaar weer zien? Dat is toch altijd iets geweest wat heel veel mensen in Nederland hoog in het vaandel hebben gehad. Dat het een samenleving met relatief weinig afstanden is. Geen kastensamenleving of een samenleving zoals je in Zuid-Amerika hebt van favela's en villa-wijken. Nee, zeer zeker. En kijk, Nederland is ook geen bananenrepubliek. En dat is ook het laatste wat ik ooit zal beweren. Maar nogmaals, ik stel me wel echt de vraag of we weten hoe moeilijk het leven voor sommige groepen kan zijn. Voor mensen die in bepaalde situaties kan zijn. En of we wel weten dat heel veel bereid dat we daarop maken... dat toch net niet werkt zoals we eigenlijk denken dat dat werkt. En als dat besef er al zou komen, dan denk ik dat we toch net weer wat dichter bij elkaar kunnen komen ook. Dank. Dank je wel dat je langs wilde komen om te vertellen over je eigen leven en over je werk als adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tim S. Jongers, dank je wel. Het was een genoeg om met je te praten. Dank je wel. Insgelijks. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En ik wens u allemaal een goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.